Λες ότι έχεις αγαπήσει, λες ότι πέρασες πολλά, λες ότι σε έχουν παρατήσει, μα εγώ σε βλέπω μια χαρά. Λες ότι σε έχουν πληγώσει, μα εγώ δεν βλέπω την πληγή. Λες ότι σε έχουν τελειώσει, μα εγώ σε βλέπω στην αρχή. Τι να μας πεις κι εσύ για αγάπη, έχεις ποτέ σου νιώσει κάτι? Ξέρεις πως είναι να πεθαίνεις για να ζεις. Έχεις ποτέ στα δυο ραγίσει, έχεις την κόλαση γνωρίζει. Τι να μας πεις κι εσύ για αγάπη, δεν μπορεί. Να στο καρφώνουν στην καρδιά. Λες ότι έχεις αγαπήσει, μα είναι τα μάτια σου στεγνά. Τι ψάχνεις για δικαιολογίες, καθώς τις λες τις ιστορίες. Αγάπη είναι να δακρύσεις, τον εαυτό σου να μη. Να μας πεις κι εσύ για αγάπη, έχεις ποτέ σου νιώσει κάτι? Ξέρεις πως είναι να πεθαίνεις για να ζεις. Έχεις ποτέ στα δυο ραγίσει, έχεις την κόλαση γνωρίζει. Τι να μας πεις κι εσύ για αγάπη, δεν μπορείς. Τι να μας πεις κι εσύ για αγάπη, έχεις ποτέ σου νιώσει κάτι? Ξέρεις πως είναι να πεθαίνεις για να ζεις. Έχεις ποτέ στα δυο